بكاري جونجي انمان انا خشينين بهاو كاري شوازان ارابينين بكاري جونجي انمان انا خشينين بهاو كاري شوازان ارابينين بهاو كاري شوازان ارابينين امانوين انا سوزي دايقو باقمان داقا شبكين بو اورو جاني برورد بدين كاكي داجين اوروجانی کتیا پارین اما هموی پلانی با پیره بو بو توی دانا من زور حزم لآهنگا ام آهنگر میلن دیا کره زور زور خوشن جن بله آهنگا که زور زور گوره ابه همو دوستانو هاوریانی با پیرت لانگل تراوین بو ایرا هاورکانی با پیرم هم نانین بو ایرا جن بله گورم اما زور سرسور هنرا امریکم جرال لاده که من آهنگی کیوا گوره سازه کرد خواهیم من زور زور دلخوشم چاوری دست پیکر نکه یکم ها فرمو وره شوره و گورم با پیرت ایوه بد بینه سیدریگم ایوه پیت بولم که بم زیکانه میوانه که بر رزگات لامان اوان هوری تون با پیره نخیر هورم نین بلکو خوشک ما و تو خوشکا کم با پیره خانم لوریدات خوشکی گوره مانه او وکو ننکی تو وایا کرکم ننکم؟ لبیش چرا منم زنگ با بیرکه تو خوشکت هیا بله ها؟ خوشکه گوره من لو کاتوی کشوی کردو با برز هاری نه اتو با کشک و اتا 35 ساله و تو چی؟ جیفرسون او نقصی حالی تو پلید مکا او دوای لبردنکم گورم با بیره امی بچم پیشوازی لنکم کم وره سدریک لما یک دقیقه را اکات ایرا وره کورکم پیویز ناکا بروی بو اوناوا وره دنا حسا کم چن با پیرا خو حافیز سدریک بله سی پین سال نمو پیش ما های که زور به سریعت پاریوا ابی بو چی حت بیتوا سر رای اوی لما و درود ریجه تنها یک نمشینه نردو با گورم استا چکرت و خیالم همیشه وینی لبر چاو مایا تخوا بلای تو شو فکری نوینیا دو سی پین سال تازه بانگشت مکا به سری سپیوا بانگشتی کردم با آهنگ آخر تخواه منو آهنگیان و توا برای خوامو چاگه ایناسم ازانم با چی اما و دور و دریجا لینه پرسی اومتوا ازانم اما لبر سیدریکا چاک ازانم بستوم ابراکم منالی که لامریکا و هنوا که اوه بی که تمیراد گر لوانه ام نالت جوان پرورده نکرابه هر وقت اون نالکی بیبز دیکن خاندن نیو بی کسو کارن یکی ایل ایشانا قولاکانی براکم اویا که اون نالی لدیکی جیا کدوتاوا بخواه من خوام ازانم سلو من نالت داماشا شیوینی که اکی خوام و خوام ازانم چون بیرکاتاوا او همو آواتی دا صلات و سامانا یکم جاروی سمنیم بلام نزم با چی رازی بود اما اول پیش هموش تکوا او منالب بینم سیدیالم خوزگم زنی چون منالکا طولی تیاری وابزرم لخوم و خوش موه دەگەشتێن؟ گەورەم، تۆ لە چەند جارێک زیاتر ئەم پرسیارەت کرد. ئێستا ئاگات. ئاخر من زۆر زۆر حەزەکەم نەنکم ببینم. زۆر زۆر حەزەکەم. هی گشت. خێراکەن وەرن، خێراکەن. دارین کار باوهی که زود تپاری و بسرتا هری ورا سیدریکی کورکم؟ بله، من سیدریک آرارم من خرمی گوری دارین کاتم یک وقت بخیر بینه نگیر، خوشحالم من یکم جاره که تو بینم بخیر بی گورم، من سیدریکم هم کاتت باش، برس فونتی روی خاتو لورینزا خاتو ماری باوی که زور تپاری و بخیر بی تو خانمکم میلون تو ایت کتل خود نگاره زور بسازی دوائل برد نکم بم بخشا زور جوانا شتکانی امناوا هیچ نگور آون زیری او کروشککا رنگی سفی بو ازانی نگا کروشک لسالکا دو رنگ گورد براست ویلکنس امی بیوتا ویلکنس او سر پرشتیاری اسپکانی گوره مانکات اسپکی من نای بروسکی سیا زور زورم خوشانه نگیر براست اتوانم منیش ببینم کراکم بله خوشحالم سیدری بله همو اوشتانی کلیره هی توی وانیا نزانم با بیرم والد براست بله منشالم اوشتانم نوی دنه ایرمو با بیرم بله کتو مدو کوباو کد جمسیش همو جاره ام قصانه کد من زود خوشم که الان لباو کتیم چون که باو مهم کسی خوش شویست دکیش مهم کسی خوش شوید وای بلام استا اول من دورو بجی هجی من خوش مهم راست اکی منیش اوازانم که تک سیری توکم ازانم دکت چنجنی چاکا کرم یخوا بخیر بید خانم لوری داد چه برسان؟ من زور خوشحالم خانم اکم چهارم نه اگر جاری کتر بدبین موا جیبرسون لوانه است گلیکان زور بوبن بله دویلی برد نکم هم کاتت باش گورم تندرستید باشه شتی وا ماله بدم و چاما سیر مکه. فرمو چونی براکم؟ چونی خوشکم؟ اوی بخواچی تتمنو براکم خوشکم. دوی او همو ما ودریش اوقت لگا براکتا کهی؟ 35 من توم ندیوا باید زور گرایی لبرچاو. بلام تو هیچ کاتی نگوری سیدریک. او آفرتی لتنیشتا وستا و خوشکی منو ننکی تویا. خوشکا کم فرمو ور لیرد آبشو یک با. نه قی نه لگل سیدریگ اچین کمگا گرین. گران؟ بو کیویسن؟ او انهینی لبین مانا. خوشکا کم هاری اگر لبراکم به سیدریگ با ایمش بروی. باشا راوست آوان آبی. بخیر بی هاری. اما بروسکی سپینه نکیان براستی اسبک زور جوانه بای خوشته به. بله اوان دو هاری زور خوش ایسی اکتین خانمه کم. اما اسپا زور گره علی سیدی که هر بوی سیدی خوی خزمت یکات. ام هاریم بیه که اسپا سپیه کم وانیا. ویلکنز توی زور خوشه به سیدی. منش اوم زور زور خوشه بد. ایم زور زور هاورین. یوادارم که منشت خوش به کورکم. بله توشم زور زور خوشه ننکن که و تو وانگم مکم کورچوانکم. ها؟ قیناکم پیم بله ننا. بله امه گم لیبه ننکن. زور خوش بود سپاس کورکم. زور باشه ننکن. گن گن پیلگی نیوان تو با پیرم زور زور باشه نمیکن. ها منو با پیرم زور یکتر من خوشد و هر با همینو توش. بالام با چی وزنی من لگل با پیرتا نکوکم. بله راستکی هیچ کاتیک پیوندی نیوان من خوش نبوا کورا جوانکم. من پیم نخوشا حزکم پیوندی نیوان تو با پیرم زور زور خوش بد. افرم دوگل. خوبا افرم سیدریک زور مناله که دیوتیه براکم. برای راسته که براستی او مناله که چاکا منش زور خوش موید. راست که ایتوایا او پیوایا که من مروفه که دلپاک و مهربانم نگلیانا. مناله که دلپاکا. افرم افرم. لسر تاو زور خوشم ناویست بلان زو جگه خوی کرده ولی ناو دلم. ایده که بوچونی چونا پرسیارت لیه کردوا تا استالو باری ولیم نپرسیوا. لراستیا خوام هر امزانیش تیوا ناکی بیشدان بلگو. هاری بس ایترجگره کشان علی زوپا دا آخی بگورا. تو بیرو بوچون و هرچون اک بید من اچم سردانی ده کم. اگر پید نخوش و قصه اکت هیا اتوانی پیم بلی جابو ناچی من هیچم نیو اشتوانی برویت. بله اروم یه به تو نایم. نامه او آفرت او دیه بجه بیلتو رازیش نیم بیتا ناو کشک کم با هیچ شوی و یکیش دوام دی نکی کوابی بینم دی تو کار ام جارش بیهن روا یا ساکی لکرکان لگل آنیرن تو خود ماندو ما که خرمه کم با اوان لی بخورن من خوام امشتانم پی خوشا با برو این کرا جوانه کم زور چاکا برو برو خرمه کم تکر لیا کم اوان آبی بخوا هر وقت جارانه ایش گورانکاری بسرانه اتو بسر عربانه که زور هیلک بوم هسته چونه؟ زور خرابم تاو خایا؟ نه هم زور باشم بلا هم گهنم کتراوه چی؟ گهنی کتراوه؟ نرکم زور سیر عربانه که لیه خوری با سر روه با خوار روه با سر روه با خوار روه با سر روه با خوار روه با سر روه با خوار روه آه جنو آبه کشتمی کشتمی کشتیدی کشتیدی آه همونی خیلق بومد آی فرمو سپاس دکم تکاکم لبراکم خوش با ها؟ اید کسیگ ما فی اوی نبو منالا کد بره تکاکم آرامت هبه تا اضر رقیب رم لبر یاری پشیمانه بیتوا براستی من دلخوشم بمجانی که همه زور آسود و بختورم و زور بی روشی سیدی ابینم و گورم سیدی خوشه و ایتر من هیچ تکی ترم زیادر لمنه و سیدی زور بختوره لگل باپیره سپاس خان مجوانه کم ها؟ من زور خوش حالم که ابینم خیزانی برازاکم اون دن عجیب زاده خان مکم بنای خوم او بانگم کم زور سپاست کم خاتو کنستانسیا برا کم گیلا چون که خراب لطو تگیشتو منیش خوشم ناوه آنی برا کم وک جاری جاران نماوا من خوم زور چاک زانم خان مکم او گورانکاری بسر هاتوا رنگ تو باور نکی سیدری گوریویتی او سیدری کی زور خوش وید سیدری کیش به همان شوا اوی زور خوش وید اوی که چی باور نیا اوی که ام نالا زور کاری گری بسر باپیر یو هیا بوی حسنا کرد یک تقزلی دو که بتوا هوبا ده نونو سیگی دلاشو نونو لاشو دلاشو کوکی سیدی بگو یاری کن ده پیرا ور با بگو یاری بکن ور راست کن زور چکم استا خوام تی حالیم بله Mm-hmm. خوشا لولو باستا اهلا متحركا نانو اهلا متحركا باستا مامال مال نگل داکرد تا کوب چانی و پی چانو بهرس نداری خومن آنجی اچانی گران کاری بگین